Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Moge salbit, zvir pasom smelebo. Çön isi ganvagzot, lekciyeps islami şesaheb, kerzot, tavhidis şesaheb. Ganvagzot, tavhidis, kides kumkharebis şesavlas. İnşallah, amçenel gmerti, mokcems imisashualebas, İmiz nebas, imiz çodnas, imiz nebiz kopas da imiz unars rom çöğen am tevhidis lektiyeps bolomde miyuan çarmat ebit. Trevalil çe misasa ubru tema ziritada teba şua mavlis aleyhisselam çarmogzavnis mizest. Lamizni çarmogzavna uzana esma Allahma lamiz aze amdeni şua mavali და ასევე ცოტა შევეხებით აღუთის განმარტებას თუ რა არის აღუთი. უზენაეს ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა თავის წმინდა წიგნში ყურანი კრიმში შემდეგნაირად ძანებს რომ ჩეშმარით და ჩვენ ყველ ხალხში წარმოგზავნეთ შუამავალი ასეთი გზავნით რომ თაყვანი ეცით ალლას და განუბეკით აღუთს მათ შორის არიან ვინც სწორგზას დაადგინა ალლაჰმა და რაც შორისა ვინც გზა ბრეულობა დაიმსახურა მაშ მოიარეთ დედამიწა და ნახეთ როგორი იყო მათი აღსასრული ვინც ცუდ მიიჩნევდა ჭეშმარიტებას. ანუ ეს აიათი ჩვენთვის ცხადყოფს რომ უზენაესმა ალლაჰმა რამდენი შუამავალის გამოგზავნა ყველა ხას იმას მოუწოდებდა რომ ალლას ეთა პლანეტა თაღუთს განუდეკით, თაღუთისგან შორს დადეკით და მხოლოდ ალლაჰის მორჩილი, ალლაჰის მსახურნი იყავითო. დედამიწაზე არსებულ ხალხ შორის არიან ხალხი, ვინც გამჩენელმა ღმერთმა სუბჰანაჰუ ვა თააალამ წორგზას გააყენა. რა თქმა უნდა, ამაში მათი მომდომება და მათი მოწაინებაც უცხობს ხელს. გამჩენელმა ღმერთმა მათ გადაადგილა სწორგზაზე დგომა, ხელმისაწვდომი გახადა მათთვის სწორგზა, სწორგზის კენწამყვანი თოდნა ხელმისაწვდომი გახადა მათთვის გამჩენელმა ღმერთმა და ისინიც სწორგზას დაადგენ გამჩენელმა ღმერთის წყალობითა და შეწევით. ასე არსებობს ხალხი, რომლებიც არასწორგზაზე არიან, რომლებიც ცეცხლის ანუ ჯოჯოხთის გზას ადგანან და იმ ქვეყნად ჯოჯოხეთისთვის არიან განწირულნი. თუმცა ესენიც რა თქმა უნდა თავიანთი მონდომებით, თავიანთი უკუღმართობით, თავიანთი სვლით იმსახურებენ ამ ჯოჯოხეთის გზას, თორემ გამჩენელ ღმერთს ისინი არ დაუდგენია, ანუ იძულებით არ მიუბრუნებია იმ გზისკენ გამჩენელ ღმერთს სუბჰანაჰუ ვა თააალას. მათ თავიანთი საქციელი, თავიანთი საქმით დაიმსახურეს ეს ცუდი გზა, ეს ცუდი მდგომარეობა. ყურაანში ნახსენებია სიტყვა ტააღუთი, რომლის ფუძეც არის ტუღიანი და ნიშნავს ზღვარგადასულობას. ომარ ბინ ხატტაბ რადიალლაჰუ ანჰი ამბობს რომ ტააღუთი სატანა არისო. ასევეობს რომ ჯიბტი ჯადო და ნუსხა არის, ტააღუთი კი სატანა. ჰაფიზი იბნი ქესირ რაჰიმეჰულლაჰიც შემდეგნაირად ამბობს რომ ტააღუთი სატანა, რადგან წარმართობის ხანის ყველა სიავეს მოიცავს. მაგალითად კერპთაყვანის ცემლობა, ტააღუთთა წინაშე სამართლის ძიება, მათი დახმარებით წარმატების მოვლება და მსგავსი რამეები, ყველაფერი ტააღუთია. იბნი ჯერირიც იგივეს გამოგვცემს. ჯაბირ რაჰიმაჰულლაჰიც ასე ამბობს: ტააღუთი ის ხალხია, ვისი შთაგონების წყაროც სატანა არის. ზემოთ მოყვანილი ორივე გადმოცემა იბნი ებუ ჰათიმისგან არის გამოცემული. იმამ მალიკ რაჰიმაჰულლაჰი ამბობს რომ ალლაჰის გარდა ყოველი სათაყვანებელი ტააღუთია. მე შემდეგნაირად ვამბობ, ანუ მე კი არა. ამ წიგნის ფეთხულ მაჯიდის ავტორი თვითონ თავის წიგნში ამბობს, რომ მე შემდეგნაირ განმარტება გავაკეთებ ამ განმარტებებთან ერთად, რომ ზემოთ მოყვანილი განმარტებები ტავუთის ყოველ მხარეს არ მოიცავს. პირიქით, ესენი ტავუთის მხოლოდ თითო მხარეზე ამხმილებს ყურადღებას. ტავუთის ყველაზე კარგი და ვრცელი განმარტებას კი ალლამე იბნ ყაიმ ალ-ჯაუზი რაჰიმაჰულლაჰი გადმოგვცემს. ის შემდეგნაირად ამბობს: ტავუთი ყველა ის სათაყვანებელი მორჩილების ობიექტი და სისტემა, რისი მეშვეობითაც მსახურის ზღვას გადადის. ანუ რაც რომ მოწნეს მუსლიმანს ზღვარგადასულობას, ზღვარში რა იგულისხმება, რა თქმა უნდა, შერიათის წესები, შერიათის კანონები და მისი საზღვრები და ყოველი ის მიზანი, ყოველი ის მიზანი, რაც გახდება მორწმუნისთვის ამ შერიათის წესების, ამ შერიათის კანონების გადალახვის მიზეზი, ყოველი ეს ტაუთია. ყველა ხალხის ტაუთი ისა, ვისაც ალაჰისა და მისი შუამავლის ნაცვლად ირჩევენ მსაჯულად. ანუ ეს სიტყვები გვეუბნება იმას, რომ შესაძლებელია ყველა ხალხისთვის, სხვადასხვა ხალხებისთვის, სხვადასხვა ერისთვის, სხვადასხვა ერი იყოს ტაუთი, ყველასთვის ერთნაირი არ იყოს. გააჩნია ვინ რომელი მხრიდან შეცდება ამ საქმეში. ვინც მსაჯულად, მბრძანებლად, კანონების დამდგენად ალლაჰის და მისი შუამავლის გარდა სხვა ვინმეს აირჩევს, სხვა ვინმესთან წავას მართლის საძიებლად, ვინც ალლაჰისა და მისი შუამავლის გარდა სხვა ვინმეს კითხავს თუ რომელი საქმეა ჰალალი და რომელი საქმეა ჰარამიო, ანუ ვინ არ დაკმაყოფილდება ალლაჰისა და მისი შუამავლის მიერ დადგენილ კანონებს, მის მიერ დადგენილ ბრძანებებს, მის მიერ დადგენილ აკრძალვებს და მის მიერ დადგენილ ნებრართულებს და ამის გარდა კიდევ წავა და სხვასთან ეძიებს ამ ყველაფერს, ის მისთვის ტაუთია, რა თქმა უნდა, და გამჩენილ ღმერთის წინაშე, როდესაც წარსდგება, ამის შესახებ მოეკითხება. ვაგრძელებთ ისევ იბნ ყაიმის სიტყვებს: ალლაჰის გარდა სხვა სათაყვანებელი, ვისაც ბრმად მორჩილებენ, ვინც ალლაჰის ბრძანებებისგან სხვა მხარეს ეპატიჟება ხალხს და ვინც ალლაჰის ბრძანებებს კრძალავს, ეს ყველაფერი ტაღუთია. ანუ ვინც რომ ალლაჰის ბრძანებებს კრძალავს, ალლაჰი ბრძანებს რომ შენ მოწმუნე იმოცე, იმარხე, ზეკატი გაეცი, ჩემს გზაზე იბრძოლე, ჩემი რწმენა სხვებსა გააცანი გადაეცი, თუმცა არსებობს ხალხი და არსებობს სისტემები, რომლებიც ამ ყველაფერს კრძალავს, ამ ყველაფერს წინ არიერს უმაღლებს, რათა მორწმუნემ ალლაჰის ბრძანები ვერ შეასრულოს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ალლაჰის ბრძანებების აკრძალვად ითვლება და ყოველი ალლაჰის ბრძანების ამკრძალველი პიროვნება იქნება, სისტემა იქნება თუ სხვა რამე იქნება, ყველაფერი ტაღუთია, რა თქმა უნდა. ტაღუთების თემას თუ კარგად დაუფიქრებით, ხალხის უმრავლესობა ალლაჰსა და მის შუამავალზე მორჩებას ზურგს აქცევენ და ტაღუთებს ემორჩილებიანო, ამბობს იბნ ყაიმ რაჰიმაჰულლაჰი. და მართლაც რომ ასეა სამწუხაროდ, დღეს ცხოვრებაში ხალხი ალლაჰზე უფრო მეტად ტაღუთებს მორჩილებენ, ალლაჰზე უფრო მეტად ტაღუთების შიში აქვთ ხალხს. ერთმა იფაროს დაჩვენი. ზენეს ალლაჰი შემაერადანებს რომ ჩემარით ამ ყველა ხალხში წამოგზავნეთ შუაბალი ასეთი გზავნილით თაყვანი ეცით ალლას და განუდეკით დააღოსო ანუ ეს აიეთიც მეტყვებს იმაზე შუამავალთა წარმოგზავნის ძირითადი ორი მიზეზი არსებობს ძირითადი პირველი ხალხს მოუწოდოს მხოლოდ და მხოლოდ ალლაჰზე თაყვანის ცემა მეორე კი ხალხი ტაღუთისგან განარიდოს ხალხს ამცნობოს რომ ტაღუთისგან შორს დადექით მათ ნუ დაემორჩილებით და ქეც ნუ მოუხრითო ეს აიათი გვამცნობს რომ ხალხს ალლაჰის შუამავლები წარმოეგავნათ ყველა ხალხს რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ ალლაჰზე და სათაყვანოდ მოუწოდებდნენ და ალლაჰის გარდა სხვა სათაყვანლებისგან განდგომას უბრძანებდნენ უზენაესი ალლაჰი შემდეგნაირად ბრძანებს არის წმინდა ყურანში რომ ვინც უარყოს ტაღუთი და ირწმუნოს ალლაჰი ის უკვე მტკიცერ გოლს ჩაეჭიდა რომელიც უწყვეტია ანუ ჩვენ თუ გსურს რომ ხელი ჩავჭიდოთ ისეთ მტკიცე ჩასაჭიც ისეთ მტკიცე რგოლს რომელიც რომ ყიამეთამდე არ დაემსხვრევა არ გაწყდება ჩვენ გვზიდავს მანამ სანამ სამოთხეში არ შეგვიყვანს სანამ სამოთხეში არ შეგვიყვანს მარამდე მას გამძლეობა ექნება ჩვენ გსურს ასე ჩასაჭიც ჩავებღაუჭოთ მაშინ უზენაესი ალლაჰი ბაყარა სურას 251-16 აიათში ამის რეცეპტს გვაძლევს რომ ვინც უარყოს ტაღუთი და ირწმუნოს ალლაჰი ის უკვე მტკიცე რგოლს ჩაეჭიდა რომელიც უწყვეტია არავითარ შემთხვევაში არ გაწყდება და გზაში არატოვებს ამ ადამიანს ანუ ამისთვის ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რომ ამ მტკიცე რგოლზე ვიყო ჩაჭდებული პირველი ტაღუთი უნდა უარყოთ მეორე ალლაჰი უნდა ვირწმუნოთ ალლაჰი ერთადერთ სათაყვანებლად და ერთადერთ დამხმარედ უნდა ვცნოთ ეს რა თქმა უნდა არის ლა ილაჰე ილალლაჰ სიტყვების მნიშვნელობა ძირითადი მნიშვნელობაც აი ეს არის როდესაც ვამბობთ ლა ილაჰე არსებობს ღვთაება ანუ ჩვენ უარყოფთ ყოველგვარ ტაღუთს ილალლაჰ გარდა ალლაჰისა ანუ ალლაჰის გარდა ყოველგვარ ღვთაებას ყოველგვარ სათაყვანებელს ყოველგვარ ტაღუთს უარყოფთ არასწორებით ყველაფერს გარდა ალლაჰისა და ვამბობთ რომ ილალლაჰ ლა ილაჰე ილალლაჰ აი სწორედ ეს არის ლა ილაჰე ილალლაჰის ნამდვილი მნიშვნელობა ტაღუთების უარყოფა აუთებს ზურგის შექცევა და ალლაჰის რწმენა ურვეთულ ვუსყა ანუ მტკიცე რგოლში ზუსტად ეს არის ნაგულისხმევი ყველა შუამავალი ხალხს ალლაჰზე სათაყვანოდ ეპატიჟებოდნენ და მის გარდა სხვა ღვთაებებისგან არიდებდნენ მათ ალლაჰმა სხვადასხვა დროებში ხალხს შუამავლები წარუგზავნა ალლაჰმა ადამის შვილებში პირველი შირქის წამომწყებიდან ანუ ნუ შუამავლის ხალხიდან მოყოლებული ბოლოს მუჰამმედ შუამავლამდე ყველა ხალხს ნები და რასულები წარმოუგზავნა ანუ პირველი შირქი პირველი კერთაყვანის ცემლობა ნუ შუამავლის დროს დაიწყო მარამდე ადამის შვილებში შირკი არ არსებობდა არსებობდა სხვადასხვა ცოდვები თუმცა შირკი არა პირველი ნუ შუამავლის დროს დაიწყო იმ დროინდელმა ხალხმა გამოძერწეს პირველი კერპები რომლებიც თავიდან მათ შორის მყოფი წმინდა მორწმუნე გულწრფელი ხალხის გარდაცვალების წუხარების შედეგად გამოძერწეს მათ ეს კერპები, ანუ სატანა მათ შთააგონა, რომ თუ გამოძერწებთ იმათ კერპებს და საფლავებზე დააყენებთ მათ ძეგლებს, თქვენ ისინი არ დაგავიწყდებათ, თქვენ შვილებს ეს კეთილი ხალხი არ დააბიწყდებათ. პირველმა თაობამ, ვინც ეს გამოძერწა, რა თქმა უნდა იმ კეპებისთვის თაყვანი არ უცენია იმ პირველ ხალხს, თუმცა შემდგომ განლოწლებმა და მათმა შვილებმა, როდესაც რომ დაივიწყეს რა თუ რა მიზნით გააკეთეს თავათმა მამებმა ეს კერპები, რა თქმა უნდა კეპი არანაირი მიზნით არ გამართლდება, რა მიზნითაც არ უნდა გაკეთდეს, თუმცა შემამსუბუქებელი მიზეზი ის იყო, რომ ის ხალხი პირველი, ვინც ეს გააკეთეს, საყვანოთ არ გაუკეთებიათ მათ. თუმცა მომდევნო ხალხმა დაივიწყეს და მათმა შთამომავლობამ თაყვნის ცემა დაუწყო. რატომ? იმიტომ, რომ მათ შთამომავლობას, მათ შვილიშვილებს სატანამ შთააგონა, თქვენი წინაპრები ამათ ეთაყვებოდნენ, ესენი იყვნენ თქვენი წინაპრების ღმერთები და თქვენც მათ თაყვანი ეცით, პატივი ეცითო. და ამგვარად დაიწყო პირველი შირქი ადამის შვილებში. იქიდან მოყოლებული ბოლო შამავლამდე მუჰამმედ ალეიჰი სალათუ ვესალამი ჩათვლით ყველა ხალხს ალლაჰმა ნები და შუამავლები წარმოუგზავნა. ნები და რასულები. ნები არის შუამავალი, ალლაჰის მიერ რჩეული პიროვნება, რომელსაც უზენაესი ალლაჰისგან წმინდა წერილი, წმინდა წიგნი არ მიუღია. ის მასზე წინ მყოფი, ან მასთან ერთად ერთი და იგივე პერიოდში მყოფი შუამავლის წიგნით ხელმძღვანელობდა და იმ წინით ეპატიჟებოდა ხალხს ალლაჰის გზაზე. რასული არის ის პიროვნება, ვისაც რომ უზენაესი ალლაჰისგან წიგნი ებოძა და იმ წიგნით მოუწოდებდა ხალხს. აქედან გამომდინარე რასული უფრო ფართო მნიშვნელობის მატარებელია. ყოველი რასული ამავე დროს ნაბიიც არის, თუმცა ყოველი ნები რასული არ არის. შუამავლების დაავეთმა აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე ყველა ადამიანისა და ჯინის ყურამდე მიაღწია ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, როდესაც ალლაჰმა ყველა ხალხს არ მოუგზავნა თავისი შუამავლები და ყველა გამჩენის შემდეგი აიათის მოწმე გახდა. ანუ ენბიას 25 აიათში ნაბძანები, ეშმარიტების მოწმე გახდა ყველა, რომ უზენაესი ალლაჰი სუბჰანეჰუ ვეთაალა შემდეგნაირად ბრძანებს ამ აიათში. მუჰამმედ შუამავალს ეუბნება, რომ ეი მუჰამმედ, ისე არ წარმოგვიგზავნია შენზე წინ შუამავალი, რომ არ გვებრძნებინოს მისთვის, ჩემს გარდა სხვა მთაება არ არსებობს და ე მე მეთაყვნეთო. ბრძანებს უზენაესი ალლაჰი სუბჰანეჰუ ვეთაალა, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმ მოსაზებას, რომ უზენაესმა ალლაჰმა შუამავლები იმისთვის წამოგზავნა, რომ მათ ხალხს ასწავლოს, ხალხს გააცნოს, რომ ალლაჰის გარდა სხვა სათაყვანებელი, სხვა სამედრელი არ არსებობს, მხოლოდ მას ვთაყვანოთ და მის გარდა სხვა ღვთაებისგან, სხვა ცრუ ღვთაებებისგან შორს დავდგეთ, აღუთებს ზურგი შევაქციოთ და მხოლოდ ერთ გულ მორწმუნეებად ალლაჰისკენ ვიბრუნოთ პირი. აი ეს არის შუამავლების ალეიჰის სალამ წამოგზავნის მიზანი და ჩვენც მათ მოწოდებას, მათ მოპატიჟებას დავეთანხმოთ და მივყვეთ მათ მიერ მითითებულ, მათ მიერ ნაჩვენებ გზას. ყველა ჩვენ სასაუბრო თემა ამით შემოიფარგლება მხოლოდ ინშალლაჰ მომავალ ლექციასაც წარმატებით ჩავატარებთ გამჩენელ ღმერთის დახმარებით. გამჩენელო ღმერთო, შეგვაგნებინე ბათილი მცნარი ბათილად და ჭეშმარიტიც ჭეშმარიტად შეგვაგნებინე. ბათილისგან შორს დგომა ნასიბი გაგვიხადე, ჭეშმარიტზე მიყვაც ნასიბი გაგვიხადე. ალჰამდულილაჰი რაბბილ ალამინ والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.